Eén ding dat ik wil voor jou, dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk is het zo benauwd, dus zie mevrouw, wat doe je nou? Eén ding dat ik wil voor jou, dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk is het zo benauwd, dus zie mevrouw, wat doe je nou? Voelde het al vanaf de dag dat ik jou zag. Dit gevoel heb ik nooit meer gehad. Niemand anders raakt me waar jij mij zo raakt. Schat, je bij me mij, ik laat je. Ik laat je niet meer gaan. Je bent de vrouw voor mij. Zie niemand anders staan. Geen vrouw zo dom als zij. Neem het van mij maar aan. Ik hou dat zij je zei. Oh, waar komt dit vandaan? Never nooit was ik zo blij. Nee, ik laat je niet meer gaan. Ik weet niet wat je doet, de manier waarop je kijkt. Als ik even bij je ben, wil ik zeker dat je blijft. Dus heb je even tijd en doe maar rustig aan. En even met jou is het paradijs voor mij. Dus even rust, doe je ding voor mij. Zet je baan in je school, nu maar gauw opzij. Move je lijf en blijf, doe het niet zo stijf. Zet je fox, trot, swing voor mij. Maar jij verstop, ik ben een rare joch. Ik ga meteen 2, 3, 4 meiden toch. Blijf slijmig tot ik bij je binnenkom. Maar dan binnen een week met een nieuwe kom. Nou nee, oké, wat denk je? Dat ik je play en dit niet mee. Jij mag er zijn en ik wil je leren kennen. Dat ik doe wat ik wil, zie je in een nacht. Film, check je gevoel voor mij met een kus in je nek. En neem je naar mijn stek, even day relax. Eén blik, één plek en dan doen we even gek. Want deze soes die heeft zijn vloes en is bereid wat jij wil doen. Neem nog een drankje, hoef geen bedankje. Eén voor jou en niks aan het tandje. Waarom doe je fancy, schatje? Ik heb de intentie. Vat je jackpot hier zo bingo blow. Brown die composeert ik flow. Dus één ding dat ik wil voor jou. Dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even bij je ben is het zo benauwd. Dus push je me out.